Hassan. P3. Vidare nu i Hassan har vi fått besök, Thomas Schönbeck. Välkommen. Tjena. Du lär vara den som har myntat uttrycket att gå vilse i stereodjungeln. Jajamän. Ja. Hur kom det sig? Ja, det var, kan berätta, det var 1969 tror jag. Som, det var ganska nytt med stereoanläggningen då. Det hade kommit en del olika varianter och vi hade bestämt oss, min fru Gudrun och jag skulle köpa en sån här. Och då så det fanns flera olika modeller på marknaden. Det fanns tre olika modeller. Jag tyckte det var väldigt svårt där att välja dem. Så det fanns olika högtalare bland annat och sådär. Och pickuppen såg ju olika ut och så. Jag tyckte man kände sig väldigt vilsen och lite rådbråkad kan man säga inför detta beslut. Så att jag ville ha ett uttryck för hur man kände sig här. Man svårt att bestämma sig. Att man, det fanns väldigt mycket varianter. Någon slags metafor? Ja, jag sökte en metafor, ett uttryck här. Och då... jag prövade olika idéer. Hade så man att inte hitta rätt i stereoskafferiet hade jag en. Komma bort sig i en hi-fi skogsglänta. Jag tyckte inte den var tillräckligt stark. Det skulle vara high fidelity, det står ju hi-fi. Det skulle vara en mer kraftfull skogsglänta. Var lite så att säga blek där. Och sen så prövade jag då att gå förlorad i en större stereo och björkskog. Och jag tyckte ändå att det höll inte riktigt, så att säga. Man försöker se ut om några större bredder. Och så förstår jag för mig att djungeln här kommer boa konstriktor. Man ser giraffer och de kan liksom symbolisera dessa stora högtalare och de system som tigrar och lejon. Så jag tänkte så här, gå vilse i stereodjungeln. Så då kom det uttrycket fram där och då hade jag det så att säga på läpparna. Så fick det bli. Vad trevligt. Vad vänligt att du kom in och redogjorde för det. Tack så mycket.